अब ज्यादा बात बताओ उसको महात्मा समझोगे, कहते कई बातें बताते, ये पांच बातें बता दी, तो महाराज उसी के पास भेजो अपने लड़के को। बाबा सोचना पीछे आ गया, फिर दूसरे दिन जल्दी चार बाबा बैठ गया अपना, ऐसे बैठ गया और बाबा जी करने लगा। राजा ने कुंवर के कहा तो कुंवर कहीं गया कभी नहीं गया, ऐसा होता है। वो जो चोर था उसके तो उस पर श्रद्धा राजा की ज्यादा हो गई, उसकी सेवा में उसको भेजा, प्रबंध कर दिया खाने पीने का, कई बड़े अच्छे संत हैं। वो प्रजा कल्याण, राजा का दिल था बड़ा सच्चा, रानी का भी दिल था बड़ा अच्छा, तो उस पर असर पड़ा कि मैंने ठगाई की, इस पर राजा इतना राजी हो गए, अगर मैं भी ऐसे कर लूं कि नाम का जप करूं, सत्य भाषण करूं और भगवान को याद करूं, किसी का बुरा न करूं, तो मैं ये बड़ा काम कर दूं। उसने ऐसे काम कर लिया। और ये जो मैंने कहा कि महात्मा का कहना करो, अब कोई महात्मा हो तो कहना करेंगे, कोई गुरु बनाएंगे, कोई सच्चा अच्छा संत हो जाए, मगर उसकी बात लग गई। वो पांचों बातों के लिए करने लगा, तो चार तो करता है, संत महात्मा मिलते नहीं, कोई अच्छा संत मिले जल्दी जल्दी, संत का विश्वास होता नहीं, वो छाई चोर, उसका जल्दी विश्वास हुआ नहीं, तो कोई संत अच्छे मिले नहीं। अब कहते अब तो एक संत मिल जाए तो उसकी शरण हो जाऊं, उसके कह जैसे ही करूं। घूमता रहा बेचारा, कहीं संत मिले ही नहीं, तो विचार किया भाई शांति नहीं मिलते, कोई महात्मा मिले तो ठीक है, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे, भगवान को संत मिल जाते हो मिला दे, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे। लगन लग गई, नाम जप करे, भगवान को याद रखे, किसी का दिल नहीं दुखावे और सत्य बोले, चारों बातों काम मिलाए। अब पांचवी बात मिली, ढूंढ ढूंढ रहा है, तो उसे ऐसी लगन लगी कि मैंने कही तो ठगाई पर बात बड़ी सच्ची है, अगर कोई महात्मा मिल जाए तो अपना जीवन उसको दे दे, बस वो कह जैसे ही करें निहाल हो जाएंगे, संत कोई रास्ता दिखा दे तो बड़ा अच्छा रहे। तो कोई संत मिले नहीं, भूखा रह गया, तो एक दिन चलते चलते गिर पड़ा छाया में, वृक्ष नीचे पड़ा है, और कोई संत मिले तो भगवान स्वयं संत बनकर आए। सच्चा हृदय था उसका, पहले भले कैसा ही हो सच्चा हृदय हो जाता तो भगवान तो साचे राचे राम, भगवान अब संत बन कर आए, भाई तुम क्या चाहता है, तो संत मेरी तो उसी श्रद्धा होगी, विश्वास हो गया, दूसरे पर विश्वास हुआ नहीं, उस विश्वास के संत अच्छे हैं, तो महाराज मेरे को मंत्र दे दो, शिष्य बना लो आपको, कहते हमारा कहना करो तो हम तो शिष्य बनावे, अगर हमारा कहना नहीं करोगे तो हम चेला नहीं बनाएंगे, पहले हमारा कहना करो कि महाराज कहो, आप कहो जैसे करूं, कह तो गला काट कर दे सकता हूँ, जो कह दो करूंगा मैं, करोगा तो ऐसे करो कि एक तो ऐसे ऐसे आदमी का सिर लाओ जो किसी का बुरा नहीं चाहता हो, किसी का दिल नहीं दुखाता हो, ऐसे आदमी का सिर लाओ, एक सत्य बोलता हो, एक भगवान को याद रखता हो, और एक क्या महात्मा का संग, महात्मा नाम जप करता हो, ऐसा लाओ कोई सत्य, उनके सिर काट कर ले आओ, ये पहले काम करो, फिर तुम्हारे को दीक्षा देंगे। तो कह तो हाथ के रखे बैठे बाबा जी, ये कोई मना करना ही कौन है, कोई पीछे को आने वाला है नहीं, एक ही बैठे हैं, ले आएंगे। वो लेकर गया तलवार लेकर के, वहां गया तो विचार आया कि मैंने तो नियम लिया था किसी को दुख नहीं देना है, किसी की बुरी नहीं बुराई नहीं करना है, ये तो मर ही जाएंगे, तो ये तो भाई हमारा व्रत लिया हुआ व्रत भंग हो जाएगा, फिर चारों को देगा, चारों बात मैं करता ही हूँ, मैं जब से पता लगा बुरा नहीं करता हूँ, सत्य भाषण करता हूँ, भगवान को याद रखता हूँ, सत्य भाषण करता हूँ, तो मैं अपने लौट आया हूँ, कह ले आया कि हाँ महाराज कैसे है, कि महाराज जिस दिन से मेरे पता लगा है उस दिन मैं किसी को दिल नहीं दुखाया है, सत्य भाषण करता हूँ, भगवान को याद रखता हूँ, नाम जप करता हूँ, चार मतों में क्या करूँ, एक मत है ले दो आप, तो ले दो, काटने लगा हाथ पकड़ लिया, कि ठीक है, और महाराज कह दे तू भजन कर, प्रभाव पड़ा और भजन में लग गया, भगवान का नहीं पड़े तो और किसके पड़ेगा भगवान, ऐसी बात हुई। तो वे तो पांच महात्मा थे, आप ये पांच बात मेरे जैसी हुई, किसी का दिल नहीं दुखाना है, नाम से पकड़ना है, भगवान को याद रखना है और सत्य भाषण करना है, चार बातें, और जो गुरु कहे जैसे करो, महात्मा कहे जैसे करो, तो माँ बाप का कहना करो, अपने पूजनी उनका कहना करो, ये पांच बातें आज धारण कर लो, शुरू कर दो, कर ही दो, फिर उम्र भर के लिए चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, फायदा हो चाहे ना हो, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं इसको, ऐसे पांच बातें आप धारण कर लो। अरे पांचों फिर कभी आपके आफत पड़े तो प्रार्थना कर दो भगवान से, हे नाथ आप बचाओ, बर्तन को आप बचाओ, ये अच्छा बातें कर दो, आप करना हो तो करना शुरू कर दो, सत्य भाषण करो, किसी का दिल मत दुखाओ और किसी का बुरा मत सहो, बुरा मत करो, सत्य भाषण करो, और क्या बात, भगवान को याद रखो, नाम का जप करो, और मैं तो आज्ञा पालन करो, या कोई आफत आ जाए भगवान से प्रार्थना करो, ये सब बातें हो गई। कोई आफत की तरह हे नाथ कैसे करूं, क्या करूं, बड़ी आफत हो क्या करूं, प्रार्थना करो, जब सब ठीक हो जाएगा ऐसा करना शुरू कर दो, और संत हो गए, वो भगवान मिल गए, इस तरह पक्के रहो, साचे रहते राम, सच्चाई में भगवान मिलते हैं, जो भगवान का सत्य स्वरूप है, सत्य के पालन करो, भगवान मिल जाए, ऐसे आप करो, जो भाई कर सके, जो बहन कर सके वो करो, अपना सब करना लग जाओ तो फिर तो करना ही क्या है, बहुत ही मौज हो जाए, हमारा तो जीवन सफल हो जाए, आप सब यहाँ के ऐसे करने लगो तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसे उत्साह से करो। एक बात भी कर लो आप, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो दूसरे गुण आ जाएंगे, समय लगेगा, वर्ष लगेंगे, पर सब गुण आ जाएंगे, स्वतः ही आ जाएंगे। ये कपड़ा है, एक गुणा पकड़ो सब पकड़ा जाएगा, ऐसे अच्छाई के साथ अच्छाई आती है, और बुराई के साथ बुराई आती है, एक बुराई को कई बुराई आ जाएगी, एक अच्छाई को कई अच्छाई आ जाएगी, अच्छी तरह से ऐसे लग जाओ आप, जगह जगह पूछने की जरूरत नहीं है, किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, तो किसी का दुख नहीं दिखा, ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूते ते रता, राम नाम रटबो करे आठू पर अभंग, राम दास उस संत का रामन चांडे संग, सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप है सातार के हृदय आप, और अनन चेता से तो मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूँ, और सत्य वाण सत्य से मुक्ति हो जाए, एक छोटी पुस्तक है सत्य की शरण से मुक्ति, चार पांच पैसे लगते होंगे, यहाँ भी मिलता होगा, किताब में छपा हुआ है, श्री जयदयाल जी लिखा हो, सत्य की शरण से मुक्ति नाम है उसका, सत्य की शरण से मुक्ति, आठ बातें उसमें है, उसके अनुसार बोलो सत्य वर्षण आ जाएगा, सीख जाओगे और करने लग जाओगे, कल्याण हो जाएगा। आज्ञा से मनुष्य साहिब सेवा, बड़ों की सेवा, आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है, सेवा धर्म परम ज्ञान हो योगी नाम अप्यगम्य, बड़ा श्रेष्ठ है, इस बार घर वालों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, बड़े पुरुषों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, उनका कहना करो, और आप होता जाओ भगवान से प्रार्थना करो, स्तुति करो, हे नाथ मैं क्या करूँ, हे प्रभु मैं क्या करूँ, सद्बुद्धि आ जाएगी, कोई संत मिले उनसे पूछ लो, शास्त्रों में देख लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कोई न कोई बात मिल जाएगी आपको, जरूर मिल जाएगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, सच्चे प्रार्थना तो भगवान सुनाई देते हैं, सच्ची सुने वो, नकली नहीं सुनता है, तो सच्चे हृदय से कहो, बड़ा लाभ होगा, करके देखो। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, इसमें कोई संदेह हो तो वो पूछ लो। जब सत्संग में जाते हैं तब तो भजन की बात अच्छी लगती है, और समाज में जाते हैं तो रुपयों की बात अच्छी लगती है, क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अभी बताया नहीं मानो क्या करूं, मैं तो फंस गया, अब सत्संग भी अच्छी लगे, रुपयों की बात भी अच्छी लगे, क्या करूं मैं, तो रुपये कमाओ, झूठ कपट मत करो, रुपये भले ही कमाओ, रुपये कमाना मना नहीं करता, पर झूठ कपट जात जाती ठगी विश्वासघात ये मत करो, रुपये कमाओ और अच्छे काम में लगाओ, कमाओ जी तो सच्चाई से कमाओ, तो पाप नहीं लगेगा। पाप झूठ कपट में, बेईमानी में, विश्वासघात में, ठगाई में, इसमें पाप है। ये मत करो रुपया कमाओ, और रुपया तुम रखो तो हमारी भी पांति होगी, बिखरा ही दोगे कभी, हमारा फायदा है। रुपये नहीं कमाओ तो हमारा क्या फायदा है, बताओ। इस बात से पाप मत करो, रुपया कमाओ और सत्संग करो। सत्संग अच्छी लगे तो सत्संग में दो तीन महीना हर एक वर्ष में रहो, एक वर्ष में एक महीना, दूसरे वर्ष में दो महीना सत्संग, तीसरे तीन वर्ष रहे, चार वर्ष रहे, और काम करो, सत्संग करो, फिर काम करो, सत्संग करो, सत्संग करो, काम करो, काम करो, सत्संग एक साथ करो, ऐसे करो देखो जीवन शुद्ध रहे थी। दोनों काम करो, अपने रुपया भी कमाओ, सत्संग भी करो, दोनों बात हो जाएगी। ये सीधी बात है ना, थोड़ा सत्संग करो, सत्संग से बल मिलता है, एक जैसे भोजन करता है, भोजन से शक्ति मिलती है, फिर काम करो। ऐसे सत्संग से शक्ति मिलती है साधन करने की, सच बोलने की ताकत मिलती है, तो सत्संग करो, रुपया कमाओ सच्चाई के साथ। बोलो, अब तो समय हो गया, लग जाओ किसी तरह से। हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, बिगड़ जाओ, बिगड़ी बात बन जाए, सब बढ़ जाएगी। हरदम चिपके रहो, भगवान को छोड़ो मत, जबान से याद करो, मन से याद करो, मन से अपने शरण हो जाओ, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।